Dit is de late avond van Norbert Ketting. Stevie Wonder, Yester Me, Yester You, Yesterday uit 1969. Tweede paasdag, 21 april. En dit is de late avond. We gaan het laatste uur van jouw dag nog vullen met relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Deze week, of deze avond, twee bijzondere gasten bij ons in de studio. Joke Bakker van The Open Art Exchange. Ze schuift aan bij Herman de Bruin en samen duiken zij in de fascinerende wereld van Afrikaanse kunst. Aanleiding hiervan is de gloednieuwe tentoonstelling Angola Between Dreams and Reality. Drie surrealistische kunstenaars uit Angola nemen je mee in hun wereld, geïnspireerd door dagelijks leven en diepe etnische wortels. Elk met een geheel eigen stijl, een gesprek vol kleur straks, cultuur en creativiteit. En dan hebben we ook nog de column van Martijn Vroom. En die gaat wat minder gezellig over huiselijk geweld. En dan zo rond de klok van 11:45 Tere Koksje gaat praten met Mikalina. En hoop ik dat ik het goed zeg, Malelepsa. Grafisch ontwerpt ze met een passie voor Lino Snelis. Haar nieuwste werk is persoonlijk en introspectief. Een visuele reis langs herinneringen, emoties en zelfreflectie. Een inkijkje in hoe kunst helpt om innerlijke tegenstrijdigheden te vangen op papier. Nou, mooie onderwerpen dus vanavond. Mijn naam is Norbert Ketting en dit is JJ Kill After Midnight uit 1972. Veel plezier met de late avond. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what is a holy bell. After midnight, we're gonna let it all hang. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is on laid back. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. Dit is De Late Avond. Drive You Home Tonight

Mijn gast in de studio is Joke Bakker. Ze is namens de Open Art Exchange hier. Joke, welkom. Dankjewel. Ja. En de Open Art Exchange heeft een tentoonstelling, expositie over Angola. Between Dreams and Reality zie ik hier staan. Wat zit daar tussen dreams en waarheid? Nou, we hebben een nieuwe tentoonstelling over Angola. In het hedendaags kunst. In Angola is, zeg maar, binnen de Angolese kunst is de surrealistische stroming heel belangrijk. Mm-hmm. Dan heb je een soort kunst die eigenlijk nog voor een deel een beetje figuratief is, maar die net niet kan. Dus het is een beetje abstract en dat worden dan vervormde beelden, zeg maar. Mm-hmm. Vandaar dat het ook tussen dromen en werkelijkheid heeft genomen, omdat de kunst zelf vaak wel enerzijds teruggrijpt op het verleden van Angola. Ja. En anderzijds, zeg maar, naar het hedendaagse werkelijkheid kijkt van het land. Waarin natuurlijk nog steeds heel veel te doen is. En ook nog best wel veel nog mis niet is. Een rustig land, kan je zeggen. Nee, het is nu op zich, wat is relatief. Ja. Maar wat eigenlijk heel lastig is Angola, is dat er heel veel corruptie is. Ja. Dat wordt nu wel, zeg maar, echt bestreden. Maar er komt wel kunst vandaan, want die heb je wel geïmporteerd. Ja, de kunst, dat is heel grappig. De kunstzien in Angola is heel erg verbonden aan het naastgelegen Congo. Ook omdat, zeg maar, voor een deel in die grensgebieden dezelfde etnische groeperingen leven. Mm-hmm. Dus daar zit heel veel verbondenheid. En een heel groot aantal van de Angolese kunstenaars hebben ook, zeg maar, in Kinshasa, daar is een soort regionale academie waar alle mensen van heinde en ver naartoe komen, zeg maar, in dat gebied, daar hun opleiding hebben gedaan. En dat zijn wel ook weer verschillende etnische groeperingen waarin er soms een beetje kinderzin ook is. Hè? Ja. Maar aan de andere kant ook heel veel verbondenheid. Oh, en daardoor zijn er toch best wel veel ook een heel aantal goede kunstenaars uit Angola die tijdens de burgeroorlog, zeg maar, naar Congo zijn gevlucht en dan later weer terug zijn gekomen. Ja, precies. Ja. Maar je hebt drie van die kunstenaars in je galerie uitgekozen om tentoon te stellen, exposeren. We hebben drie kunstenaars uit drie generaties eigenlijk. Dus we hebben, om daar bij de oudste te beginnen, we hebben Casca. Casca is een kunstenaar die heel erg geïnspireerd is door Picasso. Dat zijn overigens heel veel Afrikaanse kunstenaars. Hè? Ja. Picasso betekent echt wat, omdat Picasso de Afrikaanse maskers, zeg maar, voor het eerst of een van de eerste was die dat introduceerde in de Europese hedendaagse kunst. Ja. Dus die wordt daar ook wel in die zin echt als een soort inspiratiebron gezien. En die maakte, hebben we dit keer juist iets minder kleurig werk van, maar wel heel mooi werk. Een beetje aardewerkachtige maskers. En we hebben dan als tweede hebben we Sapat Doudou. Sapat Doudou is echt een typische Angolese kunstenaar. Die maakt een soort, bijna een soort visioenachtige beelden. Mm-hmm. Waarin dan alles weer overloopt in iets anders. Dus dat zijn allemaal beelden die over elkaar gelegd worden. Ja. En waar dan figuren ontstaan met dubbele hoofden en armen die benen worden. En het is heel apart, maar wel heel boeiend, zeg maar, qua symboliek. Want hij verweeft daar ook wel weer de symboliek in van Angola zelf. De derde kunstenaar is Joseline Pemba. Dat is een vrouwelijke kunstenaar. Die heeft een soort koninklijke serie gemaakt van, die teruggrijpt op de oude koninklijke glorie van de Afrikaanse kingdoms. Ja. Voor de koloniale tijden. Maar dan in een soort moderne setting. En waar kunnen mensen kijken en tot wanneer? Nou, op de Hoogstraat 85. Dat is schuin tegenover het museum, een beetje richting de passage. En dan van woensdag tot en met zaterdag tussen 10 en 5 uur. En dat allemaal in Schiedam aan de Hoogstraat. Ja, en als mensen meer willen weten, kunnen ze ook altijd naar onze website kijken. Ja. Dat is www.openartexchange.com. Nou, mooi om dat allemaal mee te maken over Open Art Exchange. En Joke Bakker sprak erover. En kijk even op de website en ga ook even kijken bij die prachtige Afrikaanse kunst. Dankjewel voor het gesprek.

could have it my way. Tell you to stay here always. I will be waiting for you. Taking me over. Geen idee dat zij samen een duet hadden gezongen. Anouk en Douwe Bob met Hold Me uit 2015. En daarvoor het Franstalige Le Jeu d'Emma uit 2004 van Sylvie Vartan. Zometeen tijd voor de wekelijkse column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. En die gaat vanavond over huiselijk geweld. Dat doet hij na Tom en Zoe Ways Walker. Wait for You uit 2020. I'm just praying you can figure this out. When there's nothing left, you know I should be around. And if all of this is dragging you under, or reminds you of the role in this wonder, I'm just praying we can figure this out. And these better dreams, they seem to last. And even though it's in the past, I know it's hard for you to talk. Bear your soul and open up. I will wait for you. I will wait for you. Can't pretend to understand. I'll be here to hold your hand. I will wait for you. I can't imagine everything you've been through. You've taken the bad times and made them good. Cause when everything is dragging me under, you remind me of the wilderness wonder. And I'm just glad that we have figured this out. These bitter dreams, they seem the lies. And even though it's in the past, I know it's hard for you to talk. Bear your soul and open up. I will wait for you. I will wait for you. Can't pretend to understand. I'll be here to hold your hand. I will wait for you. I've never met someone as loved as you. I've never met someone like you. I've never met someone like you. Cause only you can make this into something beautiful. Only you can make a bitter song so sweet. And I can't pretend to understand, but I'll be here to hold your hand. I will wait for you. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Beste luisteraars, Martijn Vroom hier, burgemeester van Leidschendam-Voorburg. De column, 106e alweer sinds ik burgemeester werd in Leidschendam-Voorburg, gaat over huiselijk geweld. Deze week was er het bestuurlijk overleg Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Ja, anders dan de naam doet vermoeden, is het geen huis op zichzelf, maar een netwerkorganisatie. In deze tijden waarin we leven worden netwerkorganisaties met name opgericht. Of ja, dat zijn ze eigenlijk al wat langer hoor, maar vooral omdat samenwerking vanzelf niet goed gaat. of in ieder geval niet vanzelf goed gaat, de samenwerking. En dan met name samenwerking op verschillende terreinen. En dan bijvoorbeeld bij huiselijk geweld, waar niks huiselijks aan is. Het is gewoon geweld in huis. Maar goed, daar spelen natuurlijk heel veel dingen een rol. Uit grondig onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat er ongeveer ergens tussen de 10% en 20% meer huiselijk geweld, met name tegen vrouwen en kinderen, plaatsvindt als Nederland een EK of een WK met voetbal haalt. Ja, zeggen de experts, logisch. Hè, meer drugs, meer alcohol maakt meer daders of plegers. Ja, we weten dat drank en drugs een voorname rol spelen bij huiselijk geweld. Een andere grote oorzaak is stress. Stress door schulden, door armoede, door werkloosheid. In tijden van armoede of grote inflatie komt huiselijk geweld vaker om de hoek kijken. Natuurlijk moet je er altijd bij zeggen, hè? Niet iedereen die heel veel alcohol drinkt of mensen die schulden hebben maken zich schuldig aan zoiets vreselijks als huiselijk geweld. De meeste mensen niet, gelukkig. Maar het is aantoonbaar dat dit een belangrijke rol speelt. Ja, en dan is afstemming tussen bijvoorbeeld de mensen die werken met veiligheid, aan armoede, aan verschillende vormen van zorg, is dan natuurlijk cruciaal. De snelste zijn, ze halen nooit meer in. Hij denkt, verdomd, ik win. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Ze komt half naakt voorbij, de jury op een rij. Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot. Haar tranen stromen, want ze is Miss Nederland. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden. Rij je dik, echte vrienden. Als je wint, nooit meer eenzaam, zolang je wint. Al ben je nog zo moe, ze komen naar je toe. Of je nu slaapt of eet, of half aangekleed. Een feest is nooit een feest, als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden. Rij je dik. Echte vrienden, als je wint, nooit meer eenzaam, zolang je wint. Als jij wint, heb je vrienden, rij je dik, echte vrienden. Als je wint, nooit meer eenzaam, zolang je wint. Als je wint, heb je vrienden, rij je dik, echte vrienden. Als je wint. I hear

kunstenares Michalina Malolepsja. En wat maakt zij? Michalina, welkom. Dankjewel. Michalina, meteen maar de vraag. Wie ben je en wat is je achtergrond? Ik ben Michalina Malolepsja. Ik kom uit Polen. Ik maak vooral ambachtelijke grafiek. Ik heb gestudeerd illustratie op Willem de Koning Academie in Rotterdam. En mijn favoriete techniek is linosnijden. En daarin verwerk ik al mijn ideeën. Ik ga even terug naar het eerste stukje wat je vertelde. Grafiek, waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken? Hoe kenmerkt zich dat? Dat zijn druktechnieken. Dat is diepdruk, net als etsen, hoogdruk, linosnijden of houtsnijden en ook zijverdruk. Dus en doordruk. Is het ook met kleur? U kunt ook met kleur drukken. Maar dan, als je wil bijvoorbeeld kleurrijke grafiek, kleurrijke plaat, dan moet u met heel veel platen drukken. Ja, dat begrijp ik. Elke plaat een andere kleur natuurlijk. Klopt. Nou noemde jij ook linosneden. Ja, wat ik me daar nog van herinner van de middelbare school is uitkijken met de guts en oppassen voor je handen. Hoe gaat dat precies, die linosneden maken? Ik maak een ontwerp, een tekening. Die tekening zet ik in spiegelbeeld op linoleum. Dus ik teken het op linoleum en daarna ga ik uitgutsen. En als ik wil een kleur, dan moet ik een aparte plaat of reductietechniek gebruiken. En op die plaat waar die gutsen, die regeltjes uitgegutst zijn, die ga je bedekken met inkt? Ja, die ga ik bedekken met inkt. Wat is niet uitgegutst, ga ik bedekken met inkt, met roller inkt. En ga ik papier opleggen en dan gaat het door de pers. Ja. En dan krijg je meerdere afbeeldingen van één linosnede. Zeker. En jij zei net, ik ga eerst tekenen. Ja, wat teken je dan zoal? Ik bewerk vooral mijn emoties, mijn ervaringen en dan zet ik het in een beeld. Ik ben wel heel benieuwd. Iets concreets, wat is dan bijvoorbeeld zo'n ervaring waarmee je aan de slag gaat of je emotie? Ik vind het leuk gewoon in afbeelding te zeggen, niet per se in woorden. En heel vaak, de titel van mijn werk zegt al wel waarover het gaat. Kan je één werk eruit lichten waarvan je zegt, nou dat is nou echt een goed voorbeeld? Oh ja, de laatste, een van de werken die is Genesis, komt eigenlijk van een gedachte over vrouw, over hoe is het uitgekomen dat wij als vrouwen, we geloven dat we niet genoeg kracht hebben, dat het wel nog steeds patriarchaat is. Dat we geloven dat we zijn degene die hebben de zonde veroorzaakt. En dat het niet gezien is als het gezien is als zonde en niet als een ontdekking. Want ik verbeeld het ook met een appel, dus als zonde, maar ook met een slang. Het appel en Eva, het Adam en Eva verhaal. Ja, ik begrijp het. Het heeft heel veel diepgang. Ja. Heb je ook het idee dat wat jij dan maakt en wat jij wil neerleggen, dat bij mensen ook precies zo overkomt? Want kunst is ook een soort communicatie. Het ligt niet aan mij wat betekent het voor de kijker. Ja. Ik wil wel dat kijker maakt een eigen verhaal. Met welke items? Je noemde nou een bijbelverhaal. Zijn er meer items waarmee je aan de slag gaat? Dat is een bijbelverhaal. Ik denk vooral met mijn eigen belevenissen. Bijvoorbeeld afgelopen jaar was heel uitdagend voor mij qua ervaringen. En dat probeerde ik verwerken. In mijn werken. Wil je daar iets over kwijt? Nee, dat zijn heel moeilijke dingen. Ja, maar het doet je wel wat om het te uiten. Ja, het doet mij wel om... Ja. Dat is goed om te horen. Waar is je atelier? Ik werk vooral thuis, maar ik werk ook in grafisch atelier Minig in Rotterdam, in de Kroon. Daar ben ik een lid van. En waar kunnen we jouw werk zien? Vooral op mijn website michalina.nl. Michalina.nl, Michalina met CH. Ja, Michalina.nl met CH. En op Instagram Milino. Oké, nou, dankjewel. Ja. Bijzonder verhaal. Mooi om kennis te maken met kunstenaar Michalina Malulepsja. Dankjewel. Going tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Komen aan het einde van deze uitzending van de late avond. Tweede paasdag 21 april 2025. Morgenavond zitten we weer. Dan zit hier Bert de Wolf met ook weer prettige muziek. En mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Van 11 tot middernacht. Kijk eens op www.delateavond.nl. En like ons en deel ons op Facebook. We gaan eruit met de Take That Patience. Ik ben er weer volgende week. Mijn naam is Norbert Ketting. Bedankt voor het luisteren. Wel tussen voor